program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu 4 produktów rolnych z Ukrainy, informuje minister rolnictwa. Rosja histerycznie reaguje na każdy krok odnoszącej sukcesy na odcinku bachmuckim ukraińskiej armii, powiedział w wieczornym wystąpieniu ukraiński prezydent. Są ostrzeżenia synoptyków przed suszą hydrologiczną dla kolejnych regionów. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu 4 produktów rolnych z Ukrainy. Dotychczas zakaz wynegocjowano w wyniku kryzysu zbożowego, który dotknął państwa Unii Europejskiej sąsiadujące z Ukrainą. Jak przekazał minister rolnictwa Robert Telus, zakaz został przedłużony do 15 września tego roku. Komisja Europejska przedłuży zakaz wwozu 4 zbóż do krajów przygranicznych, w tym Polska. To jest dobra informacja, chociaż nie jest tak, jak myśmy apelowali i wnioskowali, bo myśmy chcieli do końca roku. Jest to na tą chwilę do 15 września, no ale myślę, że jest to czas na to, żeby negocjować z Komisją Europejską, żeby ten zakaz był również dłużej. Porozumienie w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych zostało osiągnięte 28 kwietnia. Środki zapobiegawcze dotyczące przewozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i na Węgry obowiązują od 2 maja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja histerycznie reaguje na każdy krok odnoszącej sukcesy na odcinku bachmuckim ukraińskiej armii. Ukraiński prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych dziękował żołnierzom broniącym swojego kraju. Jestem wdzięczny każdemu z naszych wojowników, wszystkim naszym obrońcom, którzy przynieśli nam oczekiwane wieści. Kierunek Bachmut, brawo wojownicy. Widzimy, jak historycznie Rosja odbiera każdy nasz krok, każde zajmowane przez nas stanowisko. Wróg wie, że Ukraina wygra. Oni to widzą, odczuwają to dzięki waszym uderzeniom, a w szczególności w obwodzie donieckim. Dziękuję za to. Waszym udarom wojny i zokrema na Donieckiej. Dziękuję za to. Wojsko ukraińskie kontynuuje wyzwalanie północnych i południowych okolic Bachmutu w obwodzie donieckim. Dowódca jednostki rozpoznawczej Terra Grupy Taktycznej Azow, Mykoła Wołochow, mówił, że sytuacja wokół miasta jest dobra i niedługo Ukraińcy będą mieli możliwość okrążenia Rosjan. O wycofaniu się z terenów wokół Bachmutu pisze na Twitterze dowódca rosyjskiej tzw. Grupy Wagnera, Jewgenij Prigorzyn. Po raz kolejny zaapelował do władz Rosji o pomoc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla kolejnych regionów. W całym kraju brakuje jednostajnych opadów deszczu. Tymczasem w lasach występuje ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarowe. Marta Szulborska. Najmniej wody w rzekach jest w zachodniej i północnej połowie Polski, ale warunki hydrologiczne pogarszają się także na południu, mówiła hydrolog IMGW Emilia Szewczak. Na mapie ostrzeżeń pojawiają się nowe zagrożenia w nowych regionach. Objęły one już zlewnie w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Widać, że ten przepływ w rzekach systematycznie spada. W tym tygodniu na południu Polski spodziewane są opady burzowe, czyli punktowe i gwałtowne, które na krótko podniosą poziom wody w rzekach na tym obszarze. Susza daje się we znaki także w lasach, mówiła Emilia Szewczak. Bardzo łatwo jest o wywołanie pożaru. Już jedna iskra może doprowadzić do bardzo negatywnych skutków. Do dużego pożaru. Od początku maja do wczoraj strażacy odnotowali ponad 1270 pożarów w lasach, z czego przez pierwsze 4 dni czerwca 260. Marta Szulborska, Polskie Radio. Prezydent Mołdawii w wystąpieniu nawiązała do polepszenia wizerunku państwa w ostatnich miesiącach, a zwłaszcza po zorganizowaniu szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Maja Sandu powiedziała, że Mołdawia nie jest już postrzegana jako kraj wyśmiewany przez Kreml. Według głowy państwa mołdawskiego jego mieszkańcy i cały kraj odnieśli w krótkim czasie wizerunkowy sukces. Choć przyszłość Mołdawii jest niepewna, to wybór europejskiej drogi, jakiego dokonano kilkanaście miesięcy temu, przywrócił międzynarodowy szacunek temu narodowi. To między innymi sprawiło, że władze mogły zorganizować niedawno szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Mołdawia nie jest już postrzegana jako mało znane miejsce, w którym grupy przestępcze dzielą się państwowym majątkiem. Mołdawia nie jest już postrzegana jako kraj, który daje się wyśmiewać Kremlowi, powiedziała Maja San. Dodała, że teraz Mołdawianie są cenieni za swoją odwagę i umiejętność stawiania czoła trudnym sytuacjom. To jedno z najbiedniejszych krajów Europy od odzyskania niepodległości było pod wielkim wpływem Rosji. Europejskie dążenia Mołdawii i zdecydowane poparcie Ukrainy po rosyjskiej agresji sprawiły, że kraj ten stał się celem hybrydowych ataków Kremla. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia od Podkarpacia po Górny Śląsk burze i możliwy grad. Z kolei na południu miejscami opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni na południowym zachodzie przez 24 w centrum do 27 na wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Zanim zdechnie pocanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie zjawić było przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jaskot pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy od zaducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. Za oknem zasadź klucz, niech się gadzina wije. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, żona śpi, zapylaj Georginie. Nim zatruje aerozol, nocna życie morskim świnkom i przesłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwytrzonych aut. Nim tarniona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. Wierzymy nura daj, lub usiądź na mrowisku, to może nie jest kraj, lecz kraj tam trwaj, wierzy nas trwaj, wiosna maj, a ty trwaj, a ty trwaj, a ty trwaj, bo to jest w końcu wszystko. Pies czy kot? Mówi się, że wnoszą do domu duszę. Rozmawiajmy dziś o naszych związkach i relacjach ze zwierzętami domowymi, które towarzyszą nam w codziennym życiu, często stając się najbliższymi nam istotami. Wypełniają pustkę, łagodzą samotność, a nawet zastępują terapię. Elżbieta Różycka, która realizuje program, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Witamy Państwa w tę wtorkową noc. To Hugh Masakela, afrykański artysta, gigant jazzu z czarnego kontynentu. Zapewne gdzieś tam wokół państwa są nasi bracia mniejsi. Psy, koty gdzieś tam pewnie śpią, bo już pora jest późna. A może razem z państwem słuchają naszej audycji. I tak zastanawiałem się, dlaczego tak bardzo potrzebujemy naszych czworonożnych przyjaciół, mimo że opieka nad nimi bywa pracochłonna, kłopotliwa i często kosztowna. Co pies lub kot dają nam, a czego nie może nam dać świat? Dlaczego kochamy nasze zwierzaki tak, jak chyba nigdy wcześniej w historii ludzkości? To ważkie pytania. To pytania do państwa. Przypomnę nasz numer. To 22 i 7 trójek. Sense. are still with her. And the bus and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Kota śpiewał Al Stewart, a wcześniej na początku naszej audycji Jan Kaczmarek i Jerzy Skoczylas, wrocławscy autorzy, ale można powiedzieć nasi dawni trójkowi wielcy autorzy. Rozmawiamy dziś o tym, dlaczego tak bardzo potrzebujemy naszych czworonożnych przyjaciół. Co nam dają i jakby o czym nam mówią, można tak to ująć. Jakie deficyty, jakie braki wypełniają w naszym życiu. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. A właśnie przy mnie przytula się moja diablita, która nie znosi kotów. Mhm. No, po prostu, ale bardzo trudna sytuacja się stworzyła. No, ale zawsze jak mieliśmy, bo ponieważ kiedy się wprowadziliśmy do naszego nowego domku, to mieliśmy koty i psy i żyły w zgodzie. A teraz ostatnio właśnie mam taką malutką diablicę, widziałam ją ze schroniska, to ktoś ją wyrzucił i się okazało, że nie lubi kotów i nie lubi telefonu. Jak słyszysz, że telefon jest, szczeka i nie pozwala mi rozmawiać. I jak na przykład, ponieważ ja cierpię na bezsenność i długo siedzę w nocy, sobie coś piszę albo czytam i ona jest obrażona, że światło się pali, że jej przeszkadza w śnie i tak po cichutku się skrada na dół do pokoju tam i obrażona idzie tam spać i punktualnie o 4 rano skrada się do mnie do góry, tak jak wracają panowie po hulaszce nocnej, po cichutku skradzie się i tak zagląda, ja udaję, że nie słyszę i tak po cichu skakuje do łóżka i się do mnie przytula i dopiero śpi. Mhm. Ale jest łakomczuch. Ale sobie nie wyobrażam w samotności, jak człowiek zostaje sam i jest bez zwierzątka. Ona mnie tak widzi, jak wracam z miasta, ja przytulam się, od razu wskakuje na tarczan albo na fotel i czeka, żeby się do niej przytulić. I tak patrzy na mnie, patrzy, tak smutno patrzy, ale i trochę potem się cieszy. I od razu mnie do kuchni wprowadza i zagląda do torby, jakiego smakołyka i przynosam z miasta. Mhm. Ale w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby być w ogóle, chociaż zawsze w rodzinie mieliśmy psy albo koty, ale taka jak ona jest, jak nie mogę w ogóle, ona jak ma na przykład ogród i jest płot wysoki 2,5 metra obrośnięty błyszczem, to ona gdyby chodziła na przykład luźno, robię smyczki, to przeskoczę, jak tylko słyszę kota i wie, że tam są sąsiadów są koty, to przeskakuję przez ten wysoki płot i goni koty i potem ja muszę gonić kota w osiedlu, nie słucha mnie i nie wiem właśnie, dlaczego ona tak tych kotów nie lubi. Ona w nocy, jak tylko coś słyszy, bo tutaj na osiedlu jest dużo właśnie, dużo kotków jest i te koty są czasem takie bezpańskie, takie biedne te kotki są. Dzisiaj też siedziały te kotki tak pod płotem po drugiej stronie. A poza tym i na łańcuchach mają te kotki i te psy. I nie ma się po co oni te zwierzątka tak mają. Ale powiem taką jedną historię o naszym, myśmy zawsze mieli królowa Saba, bo to była piękna, jedynąca, rasowa sztuczka, jaką mieliśmy. To owczarek kazacki. I trzeba było ją uśpić, bo choroba już nie było możliwości, żeby ją lekarz wyleczył. No i trzeba było ją uśpić. Mój mąż dostał od razu temperaturę. Ja zapłakana chowałam się za mur. No i jak przyszedł lekarz, prosiłam męża, żeby był jednak przy piesku, jak będzie umierała. No i a to już taka była późna jesień. I jak już ona umarła i trzeba było ją pochować, A zawsze mąż chodził z nią na spacer, ponieważ to jest pobliskie jezioro mamy i takie pagórki tam były. I zawsze mąż chodził na te pagórki, żeby się tam wychacała. No i mąż ze synem postanowili, że pochowają ją tam na tym pagórku. I ja teraz mówię do męża, wiesz co, ale taka ta ziemia już jest zimna, trzeba pieska w coś zawinąć. No tak się zastanawiałam, co zrobić. I pomyślałam, że tam jest taka marynarka, który mąż już nie nosił. I poprosiłam moich panów, żeby ją tak owinęli tą marynarką i pochowali ją w tej marynarce. No i panowie się zgodzili, poszli i po jakimś czasie mój mąż szukał do jakiegoś dokumentu. I mówi, nie mogę tego dokumentu poszukać, a czasem sprawdzać marynarkę, czy czasem tam nie były te dokumenty. A ja nie sprawdzałam. I po tym, jak mąż czegoś szukał, chociaż wiedział w nocy, mógł się obudzić, chociaż gdzie to ma. I mówił, a nie zostawił, sprawdzać marynarki, czy tam czasem nie zostały te dokumenty. Ja chyba przez pół roku, jak mąż czegoś nie mógł poszukać, to ciągle mi wmawiał, że na pewno to w marynarce zostało. Także już z tego. Ale w ogóle, ale miałam koty i byliśmy też kaczki. Ale nigdy nie jedliśmy ani kurek naszych, po prostu umierały ze starości, nie, tylko jajeczka jedliśmy. I mieliśmy kaczki i koty, ponieważ niedaleko pracowałam, to jeszcze były pola, tutaj nie było ulicy, to te kaczki i koty szeregi przyszły za mną aż pod moją szkołę i dopiero jak już widziałam budynek, to wracały. I wtedy tylko mój chyba dom zamieszkany i moja ta sąsiadka najbliższa mówi, co ty robisz, że te koty, te kaczki idą za tobą. Ale myśmy zawsze nasze zwierzątka tak traktowali, jakby to byli najbliższe takie osoby. I nie wyobrażam sobie, teraz tak właśnie tutaj leży przy mnie taka zadowolona, ale za chwilę czuję, że wyskoczy i jest obrażona. Ale słucha naszej audycji, czy śpi raczej? Ona jednym okiem. Ale ja się dziwię, że ona by nie uciekła teraz, bo jak ja biorę telefon do rąk, to ona od razu, to ona od razu ucieka, bo jest zazdrosna chyba o mnie. Ale ostatnio był pan smutny. Ja? Tak mi się wydawało. Nie byłem jakoś szczególnie chyba. Nie. Tak mi się wydawało, ale nie byłem, też mam psa, w związku z tym nie mogę być tak do końca smutny, bo pies zawsze pocieszy. No właśnie. Chciałem jeszcze panią zapytać o to, jakie chciałbym poznać pani zdanie właśnie, dlaczego. Co te zwierzęta nam dają? Dlaczego tak lubimy z nimi przebywać? Ja na przykład, ponieważ jestem samotnikiem i raczej czasem mam taki zamknięty świat po prostu. To cały czas rozmawiam z pieskiem. Ja po prostu o wszystkim jej mówię. Ona tak potrafi słuchać, tak słucha uważnie. Idzie, a jak na przykład płaczę, to przychodzi i liży moje łzy. Mhm. Wszystko rozumie. Wszystko rozumie. Tylko że no, ja muszę dochodzić po ogrodzie na smyczce, bo ucieka zaraz. I nie wiem dlaczego. Ucieka. Albo może ją jakiś kot zrobił krzywdę kiedyś i dlatego tak tych kotów, bo to jest no, wyjątkowy. Ja, mieliśmy tyle psów i żadne te... No właśnie, to bardzo różnie bywa. No, trzeba rzeczywiście, no trzeba je utrzymać w takim razie i pilnować, no bo żeby coś jej się nie stało. A już panu, który przyjmował telefon, powiedziałam, że zachwycona wam Grabowskiego, Andrzeja Grabowskiego piosenką. Przepięknie śpiewa. Kiedyś tylko chyba dwa razy jego słyszałam. Nie wiem, dlaczego radio tak mało puszcza jego piosenki. I Nalepy piosenka ostatnio też fajna taka miła. Pan miała akurat niesamowitą handlę. Pan który odbiera telefon, to... Powiedział, że będzie częściej Grabowskiego. Tak, ale pan, który odbiera telefon, też bardzo lubi zwierzęta i kiedyś w Trójce przez wiele lat był wydawcą, prowadził taką audycję, przygotowywał i audycję z doktorem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego zoo. Tak. Opowiadał o ptakach i nie tylko, a potem... O ptakach, tak. O ptakach też mogę mówić, ale nie będę mówiła, bo to dużo gadam. Ale chciałam jeszcze zapytać, bo mówił pan też na ostatniej audycji o Tomku Leksińskim. Czy on... Filmem byłam przerażona po prostu, książką tak samo. Mhm. Ja nie znałem Tomasza Beksińskiego. Ach, nie znam pan, tak. Osobiście nie. Znam go tylko właśnie z jego już jakby z opowieści, z filmów, z no jakby z historii. I z tego, co wiem, co opowiadali tutaj znajomi z radia, którzy go znali i nie tylko z radia, że no, to postać w filmie jest przerysowana, że on... No właśnie tak myślałam. Że on taki nie był, że to jest bardzo, bardzo dobrze zagrane, oczywiście to wybitny aktor tak, gra, ale... dobrze gra, ale... Ale że ale to jest bardzo taka postać w tym filmie no, przerysowana, że jednak no nie był taki, był na pewno jakiś niezwyczajny, ale też zwyczajny, prawda? Tak. Dużo tak. Tak właśnie też sądziłam, że przerysowana postać trochę. Był bardzo wybitny na pewno i bardzo zdolny. I kochał radio i to, co tutaj robił. I ta muzyka została, także czasami do niej sięgamy. No, bardzo dziękuję. Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Za telefon i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jak ma na imię pies? Bo nie pamiętam. Morusia. Pozdrawiamy Morusia. Morusia, bo poprzedni był Moruś, a teraz jest Morusia. Już otwiera oczy, już zaraz się będzie obrażona na duszę. No właśnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A my tymczasem przejdziemy do drugiego połączenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Ewa z Tarnobrzegu. Dobry wieczór, pani Ewo. Ja jestem posiadaczką kota o imieniu Felek. Właśnie tutaj gdzieś był, ale chyba wybiegł na balkon. Osiadkowany, ponieważ mieszkam w bloku. I chciałam powiedzieć, że całe życie byłam psiarą. Miałam psy, gdy mieszkałam z rodzicami w domu. I zawsze po prostu kochałam psy, uważałam, że są takie wierne, czułe i tak dalej. No też tak dalej uważam, ale do kotów miałam trochę taki lekki dystans. I 4 lata temu wracałam ze znajomym z koncertu w środku nocy i na ulicę, na jezdnię wybiegł taki malutki kotek. Oczywiście zatrzymaliśmy się. Mhm. No i co tu robić? Kotek malizna. Później okazało się na drugi dzień, jak byłam u weterynarza, że 4 do 5 tygodni ocenił pan weterynarz. No i powiedziałam, kurde, Felek, co ja z tobą zrobię? I wzięłam tego kotka. No i został Felek, bo okazało się, że to był chłopczyk, czyli Felek. No i powiem krótko, bo muszę wstać o 4 rano, mam o 5 pociąg, jadę do Poznania, że kotek już czuje, już trochę jest niespokojny, bo walizka i też tak, mam stres, bo powiem szczerze, że przez te 3 lata jak go mam, to tylko raz wyjechałam na parę dni, sąsiadka się opiekowała i bardzo był przez ten czas smutny. A z kim, także, teraz, z kim zostanie teraz? A teraz będzie przychodzić właśnie sąsiadka, która też miała koty, mieszka naprzeciwko, codziennie będzie przychodzić, no i moja bratowa, także postanowiłam, że przynajmniej 2 razy ktoś do niego przyjdzie, ale i tak będę miała stres. No ale... Ja przeżywam to samo. Teraz byłem 3 dni poza domem i mój pies poszedł do babci z kolei, czyli do mojej mamy. A to nie tak źle. No nie tak źle, ale... Jakby do hoteliku, do którego bym tam raczej nie oddała. No tak, są dobre hotele, ale ja nie miałabym serca. Wolałabym, żeby we własnych 4 kątach jednak zwierzę przebywało. Tak. No ale tak. Rozumiem. Czuję się bezpieczniej wtedy. To mówi pan, że pan wie, co ja czuję. Nie wiem, czy ja w ogóle usnę. A na długo pani jedzie? Wyśpię się z pociągu. No przyznam się, że... wygrałam karnet na festiwal, ponieważ jestem fanką jazzu i wziąłam udział w takiej audycji w RMF Classic i jakiś tut się stał i na Dzień Dziecka wygrałam 2 karnety na ten festiwal. No i jadę z córką, córka dosiądzie się w Lublinie w pociągu i pojedziemy sobie. Wprawdzie festiwal już się zaczął wczoraj, no ale córka miała dzisiaj... ważne, jakieś tam zaliczenie na uczelni, no nie mogła wcześniej się wybrać, także pojedziemy na połowę, ale od jutra 3 koncerty i w środę 3 koncerty, zaliczymy w sumie 6 i myślę, że takie najbardziej fajne na koniec tego festiwalu. No dobra, ale to miałam o kocie mówić. O kocie, właśnie, proszę powiedzieć, co jest takiego w kocie, że kot tak nas... przyciąga, bo kot jest jednak zupełnie inny niż pies, prawda? Tak. Co jest takiego szczególnego? No pierwszą cechę to bym powiedziała taka inteligencja i taka tajemniczość. Wcześniej tego nie wiedziałam. Mój kot właśnie taki jest, że wyczuwa, no pies też niby wyczuwa emocje, ale kot jest, no nie jest taki przymilny, ma też ten mój kot charakterek, także potrafi i w zabawie drapnąć i ugryźć czasem, także ale potem zrobi taką słodką minę, że wszystko mu się przebacza. No i co? I tak się złożyło w moim życiu, że 2 lata temu tak nagle po 28 latach pracy zostałam zwolniona z korpo. Niestety. I to taki cios był, bo jeszcze miałam żałobę wtedy po mamie. Córka na studiach. No i ten kot był takim moim wybawieniem. No niestety zapadłam w depresję. Skończyło się wizytą u psychiatry. Teraz już jest o wiele lepiej. No ale powiem panu, że ten kot był dla mnie trochę takim zbawieniem, bo wyciągał mnie z łóżka. Skakał na drzwi, tak jakby chciał wyjść. No w naszym mieście to kot na smyczy to jest takie zjawisko trochę niespotykane. Egzotyczne. Ale tak, kupiłam mu tą smycz i codziennie wychodziłam z nim na spacer. I no można powiedzieć, że został takim moim trochę aniołem stróżem. Okazywał mi dużo właśnie takiej przyjaźni, miłości. No i po prostu chyba opatrzność nade mną czuwała, że ten kot, no nie powiem, że przydał się, ale odegrał taką rolę w moim życiu, że był taką, no zostało taką moją bratnią duszą na ten trudny czas. No i nie wyobrażam sobie teraz po prostu, żeby tego kota nie było. Moja siostra się ze mnie śmieje i pyta się, ile kot żyje, że ja przez te 3 lata nigdy nie byłam na wakacjach, bo nie chcę jechać, bo kota mam. I ja mówię, że mam nadzieję, że będzie żył jak najdłużej. Także... No tak. Ale my to rozumiemy, posiadacze kotów i psów, że... Tak. to są pewne ograniczenia w życiu potem. Ale teraz już jest coraz łatwiej, bo jak się gdzieś tam w różnych wyszukiwarkach rezerwuje hotele, czy tam kwatery wpisze się przyjazne, czy tam akceptujące zwierzęta, to oczywiście jeszcze to jest mniejszość, ale sporo już tych miejsc jest, także ta sytuacja to się bardzo poprawiło. Tak, że myślę, że być może wybiorę się też z tym kotem na wakacje, bo nie wyobrażam sobie, żeby go zostawić dłużej, bo no, jest moja córka trochę zazdrosna, traktuje go, no może taką też, zawsze chciała mieć więcej dzieci, mam tylko córkę. Może kto wie, może też taki wypełnia mój brak tego drugiego dziecka. No nie chcę oczywiście przesadzać, że to jest moje drugie dziecko, ale... Tak, ale wiadomo, tak. To znaczy, ale wiadomo, o co chodzi. Uczucia można jednak przelewać też na... Uczucie właśnie, pan powiedział, że to są nasi bracia mniejsi. Tak, to święty Franciszek, tak to powiedział. Tak, ja właśnie mam taką duszę franciszkańską, a ostatnio byłam na pogrzebie naszego takiego dobrego weterynarza, przyjaciela rodziny. I właśnie ksiądz dominikanin powiedział, że to są nasi bracia starsi. I dlatego, że Pan Bóg jak stworzył świat, to przed człowiekiem stworzył zwierzęta i powiedział, że to było dobre. Czyli można też mówić o zwierzętach, że są to nasi bracia starsi. Tak. W każdym razie bracia i należy im się szacunek. Należy im się szacunek. Tak, i miłość. No to będę już kończyła bardzo powoli. Bardzo dziękuję. Proszę chwilę pospać i nie martwić się, on na pewno sobie poradzi i jak pani myślę, wróci, że tak. Będzie najwyżej jeden dzień będzie obrażony. No, to musi pani się z tym będzie obrażony. Ja już w czwartek wracam, także jutro jeszcze rano będziemy razem. Jutro pierwszy dzień będzie ciężki, ale potem to się wszystko wyrówna. No niestety, takie życie. Tak. Dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Looking out my window, what do I see? 700 houses scattered in front of me. Silence all around me, deafening in the air. Not a sound of anyone, I just had to stay. Z Warszawy słuchają Państwo Polskiego Radia, programu trzeciego, audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. A dziś rozmawiamy o naszych relacjach ze zwierzętami domowymi, z psami i kotami głównie, o tym, co nam dają, dlaczego je tak kochamy, chyba jak nigdy wcześniej w historii ludzkości. A może w świecie pełnym fałszu i fasadowości nasze zwierzęta pozwalają nam odczuć, czym jest bezwarunkowa przyjaźń, miłość i zaufanie. Co Państwo o tym sądzą? I proszę do nas dzwonić, opowiedzieć nam o swoich zwierzętach, a przede wszystkim o tym, jakie są te relacje i dlaczego są one tak często, zwykle balsamem dla naszej duszy. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Wszędzie gdzie chcą, może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz, a więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców przegranych, którzy wielbią swój błąd, dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medale odtapiają im pierś, niosą klęski, posłanie niby prorok lub wieś. Właśnie, dlaczego kochamy domowe zwierzęta i jakie są nasze z nimi relacje, o to dziś pytamy i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ciepło witam pana redaktora, słuchaczy. Pochodzę, znaczy urodziłam się, mam na imię Elżbieta, urodziłam się i wychowałam się na wsi. I zawsze zwierzęta w moim życiu, w mojej rodzinie odgrywały bardzo duże znaczenie. Mhm. I nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez zwierząt. Zawsze były, no wiadomo, jak na gospodarstwie i konie, i krowy, no całe zwierzę, że tak powiem. I powiem szczerze, że zawsze żeśmy o te zwierzęta dbali. Najpierw rodzice, my jako dzieci też otaczaliśmy się tymi zwierzętami. I po prostu ja zawsze jako dziewczynka, jako później kobieta, zawsze lubiłam psy. Tak. I później, tak w wyniku różnych doświadczeń, no trudnych, każdy z nas ma jakieś tam doświadczenia. Jakby to powiedzieć, też stało się tak, że zaczęłam chorować na depresję i właśnie też na tych różnych grupach wsparcia, ponieważ no miałam bardzo trudne doświadczenia, ale pomijmy to. było coś takiego na grupie wsparcia, hipotetycznie, że jeżeli by to było możliwe, mieliśmy się zastanowić, jakim byśmy chcieli być zwierzęciem. Tak. Zwierzątkiem, z jakim się utożsamiamy. No to było się oczywiście zastanowić. I tak właśnie się zastanawiałam, czy koń, czy pies, czy kot. A to, taki, to był wybór z tych trzech, czy nie? Nie, w ogóle dowolny wybór, nie z tych, nie z tych trzech, tylko naprawdę trzeba było się zastanowić. No i później uzasadnić dlaczego. No to były różne wybory. Ja oczywiście, no znaczy nie tak oczywiście, ale to na tamtą, na tamten okres życia, wychodzenia z różnych stron, ale pomijmy to, właśnie wybrałam kota. No to bardzo ciekawe. Tak. Dlaczego? Właśnie na tamten okres czasu to sobie tak tłumaczyłam to, że potrzebuje ciepła, zrozumienia, głaskania. No, że byłam na tamten czas osobą zamkniętą. To ale właśnie miałam dużo do czynienia z różnymi kotami. Wiadomo, że są, mają różne charaktery, chodzą swoimi ścieżkami. I na tamten czas było mi trudno się otworzyć, ale właśnie syn, właśnie no, po tych relacjach trudnych z mężem i po wychodzeniu z traumy, właśnie pierwszym zwierzątkiem, właściwie dwa kotki mi dał, po to, żebym się nie czuła samotna. I to było rodzeństwo tych kotów, takie bliźniaki. I takie właśnie fajne wspomnienia z tymi kotami, jak one potrafiły wprowadzać radość w życie. Jak też no, spałam z nimi akurat. I właśnie to mówi się, że koty wyczuwają w nas te miejsca, które mamy chore. Tak, tak. Zwłaszcza, zwłaszcza te choroby fizyczne. Tak. Ja się właśnie zastanawiałam, bo tak słyszałam takie opinie na temat kotów, takie niezaciekawe, że są wredne, że jak ktoś umrze, to potrafią no, zabrać się, że tak powiem kolokwialnie, za ciało tego kogoś. To rzadkie raczej przypadki. Tak, tak. Natomiast no, charaktery mają różne. Rzeczywiście są koty, które możemy nazwać często wrednymi, ale też warto je wtedy dobrze poznać i zrozumieć. Natomiast właśnie i dalej, co... I były te dwa koty, które były rodzeństwem i pewno doskonale to... się bawiły ze sobą i tak, tak. Pani. Tak, no otoczenia również, bo to jeszcze mój ojciec żył, mama, no syn, jeszcze na tamten czas mąż, chociaż już rozstawaliśmy się. I było tak właśnie, że jeden lubiał się kłaść mi na szyi po prostu i wtedy no ja akurat leczyłam się na tarczyce, a drugi, że lubię, czy tak już powiem szczerze, że lubię spać na brzuchu, kładł mi się z tyłu na plecach. Tak. Tak, i też właśnie okazało później, jak robiłam badania, że mam tam jakieś zmiany w kręgosłupie. Ale to były, no ja to się śmiałam, że takie kocie aparaty, rzeczywiście takie wesołe. Mhm. Mieliśmy ogród wtedy, no też było tak, że były uprawy i one były takie, że nie kopały, bo wiadomo, że koty jak tam załatwiały swoje potrzeby, to one akurat nie kopały w tamtych różnych miejscach, które były uprawy. Że w innych miejscach. I później tak się zdarzyło, że jeden zginął, tylko nie pamiętam, znaczy one nie miały imion, tak jakoś kicia i kiciuś, żeśmy mówili. I właśnie ta kicia właśnie zginęła. No to już było coś takiego, że to takie przeżycie, chociaż później dowiedziałam się, że ją ktoś po prostu wziął. I była w innym miejscu, a on został kiciuś. I później właśnie wyjechałam kolejny raz, zgłosiłam się na terapię i to właśnie tak rodzina zauważyła, jaki był smutny, bo rzeczywiście były obydwa najbardziej ze mną zżyte, że ktoś by pomyślał, że kot, na tamten czas się tak nie zastanawiałam, że on po prostu szukał mnie. I też było takie, no może trochę to śmieszne, prosiłam, żeby w ten pokoju, gdzie śpię, żeby nie wpuszczać go. I tam akurat na tamten czas spałam pod pierzyną. I się zdarzyło, że tam ktoś nie zamknął tego pokoju. Mhm. I ten łobuz spał na moim miejscu, tylko że na pierzynie. Mhm. I tam się właśnie załatwiał, ale no... I później jak wróciłam, no to też się bardzo cieszył. Ale jeszcze wrócę, tak. Dlaczego też się utożsamiałam z kotami, że później miałam taką zaniżoną samoocenę i później właśnie tak było mówione, że koty są najinteligentniejszymi zwierzętami świata. Mhm. I to też tak no, to moją zaniżoną samoocenę podniosło. Mhm. I jak jeszcze żył mój tata świętej pamięci, był taki właśnie serial o kotach. Mhm. I tak gdzieś nieraz się śmiałam, że ja mam kota na punkcie kotów. Że jednak się okazało, że koty. No wiadomo, że różne zwierzęta, ale właśnie koty. Tam właśnie w tym programie była mowa o wyspie kotów, o takiej pewnej pani, która się zajmowała tymi kotami. Mhm. A proszę powiedzieć, no, czy nadal pani ma koty? Kota? Właśnie, że miałam... O, właśnie, też jest dobry... Nie, na razie nie mam. Mhm. Mówię, że na razie. Tak. Ale dostałam później... O, jeszcze był czarny kot. Wojtek, bo ta kotka... Znaczy, ten kotek też zginął. Później się okazało, że się znalazł u kogoś innego. Mhm. Dlatego, że miałam... Później zrozumiałam, że miałam trochę za mało dla niego czasu. Mhm. I ta jakby odszedł od naszej rodziny i później dostałam czarnego kota i to był Wojtek. Mhm. I to też taka naprawdę ciekawa historia z nim, że był mały, a u sąsiada był kot, który był starszy. I pewnego dnia ten mój Wojtek leży pod balkonem. Ja myślałam, że on śpi. On był tak pogryziony przez tamtego, że jeju. I właśnie też go wyleczyłam i miał taką, no to jest taką traumę, że tak jakby nie chciał żyć. Też przyszli znajomi, którzy mieszkali w domu pomocy społecznej, bo blisko mieszkam. I on się otworzył właśnie na tego Józka, że nie chciał jeść, nie chciał wstawać, już tak no zdychał. Robiłam wszystko, żeby przeżył. I właśnie wtedy pierwszy raz wstał tam z tego pokoiku. Mm-hmm. Ledwo wyszedł i daliśmy mu loda. Właśnie zjadł tego loda, mm-hmm. później wdrapał się do tego Józka i tak jakby, nie wiem, no wyczuł, bo nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, czy słuchacze, że koty tak jakby wyczuwały kogoś, kto je lubi. Mm-hmm. I właśnie od tej pory, i właśnie taka skończę o tym Wojtku, że mój tata też bardzo chorował. Miał być ślub też syna, znaczy no, narzeczonych przyszłej żony syna i też on był taki no tak trochę też jakby odrzucony. I tak no